राम श्रद्धेय स्वामी श्री रामसुखदास जी महाराज, आषाढ़ शुक्ल सप्तमी, विक्रम संवत 2059, 16 जुलाई 2002, साय 3:30 बजे, गीता भवन स्वर्ग आश्रम, राम। पराकृत नवद बंधम परम ब्रह्म नराकृति सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदात्मजम् प्रपन्न पारिजाताय पुत्र गेत्री गोपालय ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृत दुहे नमः। वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं। वंशी विभूषित करान्यवनीरदावात् पीतांबराधरुणबिंबफलाधरुष्टात् पूर्णेन्दुसुंदर मुखाद्यनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। हरि ओम नमो सुपरमात्मने नमः। श्री गोविंदाय नमो नमः। श्री गुरु शरण कमलेभ्यो नमः। महात्मभ्यो नमः। सर्वेभ्यो नमो नमः। नारायण नारायण नारायण नारायण। भैया पंसारी जी कहवा मन की सुनाओ। पंसारी जी कहवा मन की सुनाओ। मारा मन की है पूछे रुवाई मन मन की तो एक ही बात है मेरे कि परमात्मा की प्राप्ति जल्दी कर ली हमने। एक ही बात है, एक ही बात सबके लिए, सब भाई भाइयों के बहनों के सबके लिए परमात्मा की प्राप्ति जल्दी कैसे हो। जल्दी हो जाएगी परमात्मा की प्राप्ति तो हो जाएगी। तो कोई बात बताओ है, परमात्मा व्यापक है सब जगह है। तो आप जहां हो वहां है कि नहीं? तो परमात्मा हमारा है। मेरा परमात्मा है वो दूसरे को मेरा नहीं है। दूसरा मेरा नहीं है इस बात को दृढ़ करो तो भगवान का संबंध दृढ़ हो जाएगा। बस इतनी बात है। दूसरा अपना है वाली सेवा कर दो, अपना कोई नहीं है, अपना कोई नहीं, अपना केवल परमात्मा है और अपना नहीं है। संसार साथी सब स्वार्थ गए हैं और पक्के विरोधी परमार्थ गए हैं। अपना भगवान है, अपना केवल भगवान है। ये बात है। क्या बोलो, पूछना है पूछे। पूछते हैं कि अपरा प्रकृति भगवान की है। हाँ। तो भगवान की प्रकृति होने से वो सुखदायी निर्मल शांत भगवान की तरह ही होनी चाहिए। हाँ। फिर ये सुख देने वाली और संताप देने वाली बुराइयां देने वाली कैसे? आप सुख बचाते हो भोगों से, पदार्थों से, इस वास्ते दुख होता है। भगवान की मानो दुख होया ही नहीं। अपरा प्रकृति है, इनमें केवल सेवा ही बनो, अपना सुख लेना नहीं चाहो तो दुख नहीं होगा। इनसे सुख लेना चाहते हो दुख हो, दुख होगा ही। परमात्मा भी है, परमात्मा की न मान अपनी मान ली, अपनी मान ली भोग करो तो दुख होगा। राज की चीज को कोई अपनाता है तो दंड होता है ही नहीं। तो भगवान की है थे अपनी मान ले सुख ले हो, इनका दुख होता है। अपनी मत मान, भगवान ही मानो, सेवा करो, मौज जाएगी, दुख मिट जाएगा। भगवान की मानो, भगवान की मानो, सब चीज भगवान की है, मेरी कोई चीज है ही नहीं। मैं भी नहीं हूँ, मैं भगवान का हूँ। दोनों पर जो बेवरुद्ध आया है उसका अर्थ हुआ भगवान की है। जो भी भगवान की है, मैं भी भगवान का हूँ, सब भगवान का। दुख सब मिट जाएगा। आप भगवान की मान लो सब चीजों को, दुख मिट जाएगा। मैं अपनी मान ले हो दूसरे दुख होगा, अपनी मान लेगा दुख अपने में अपने है मूर्खता, अपने मूर्खता गुरुता गुरुता रुचि जो घड़ी घड़ी मारी है अब दुख देगी, ये भगवान की है मौत हो जाएगी आनंद हो जाएगा। दुख मेरी मान के शुभ होना चाहते है इस बार दुख होता ही है, होगा ही, दुख कभी बस नहीं सकता, कभी नहीं बस सकते, शुभ चाहते हो परमात्मा ही से शुभ चाहते हो सुख आना, आप सुख नहीं चाहो नहीं हो, सुख की चाहना में ही दुख है, सुख की चाहना मिटे दुख मिटा, चाहना में दुख है, चाहना चाहना चाहना चाहना ठीक बोला चाहना ठीक बोला चाहना सुख हो जाएगा। कभी देख लो कोई चाहना नहीं दुख ही नहीं, ते चाहना करो फिर दुख बचो नहीं बचोगा, भगवान की चीज को अपनी मानो और उसे सुख चाहो, उसको दुख भोगना पड़ेगा पड़ेगा पड़ेगा, और अपनी को यही नहीं भगवान ही है और सुख आपकी कन्या है, ध्यान दे तो सुनना, आपकी कन्या है चिंता होती है उसकी, सब अच्छे करे ब्याह दी चिंता मिटी मिटी नहीं, घर पर अच्छा मिल गया हमारा अच्छा मेरी पुत्री सुख पावेगी, बस जाओ बेटा जाओ दुख नहीं होता, यार अपने है जब तो दुख होता है, सुनने बड़ी होगी क्या करे तो अपने अपने में है दुख, अपने मत मानी हो गया अपना, केवल भगवान को, केवल भगवान को अपना मानो, कोई अपनी चीज है ही नहीं, सदा के लिए दुख मिट जाएगा, अटकल है यहाँ, बड़ी बढ़िया चीज है, एक भगवान है मेरा, मेरा केवल भगवान, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों न कोई, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों न कोई, बस दूसरों कोई मेरे का बुद्ध बैठा मौज है, बड़ी सीधी बात, इतनी बड़ी सीधी बात, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों कोई, दूसरों कोई माना सुनेगा दुख बैठा है, दूसरों पर मन जाओ तो आप बतावे क्या बतावे क्या पत, भगवान के सिवाय मेरा कोई नहीं है, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों कोई, मेरे तो गिरधर गोपाल मानते कई दूसरों कोई नहीं मानते, भगवान को मानते हैं दूसरों कोई इस बात नहीं मानते, कमी है दूसरों कोई ये बात नहीं मानते, भगवान भगवान भी है और भी है, हमारे माँ बाप भी है, स्त्री पुत्र भी है, बेटा है, मित्र है, कहीं मेरा हर दुख भी है, दुख मिटेगा नहीं, भगवान केवल भगवान मेरे है और मेरा नहीं है, सब दुख सुधा के लग मिट जाएगा, सत्य है कि शरीर और संसार हरदम बदलता है, कहते हैं कि ये सत्य मालूम देता है कि शरीर और संसार बदलते हैं। सत्य बोल असत्य हो अपना मत मानो, सत्य बोल चाहे असत्य हो अपना नहीं है, अपना नहीं मानो सुख हो जाओगा, अपना मानो दुख होगा, अपना मानो और अपना सुख ले उनसे सुख, अपना मांगने से सुख लेते हो, दुख का कारण यही दुख कारण। सुख लेते हो और अपना मानते हो, ये गलती होती है। तो मरेगा सब भाई, कोई अपना नहीं है, अपना तो भगवान है। ना आप मरो ना भगवान मरे, आप ही मरोगे नहीं, भगवान ही मरेगा नहीं, तो ठीक है। दूसरे मरने वाला है, मरने वाले का बड़ा मानना दुख पाओगे। तो क्यों मरने वाला अपना माना, ये मरने वाला है कि नहीं, मन अपना माता और मन सुख ले हो, दुख पाना पड़ेगा। आज रोना पड़ रहा है इस बात से, मेरा मानते हैं सुख लेते हैं, यही दुख का कारण है, मेरा है ही नहीं। मेरे तो गिरधर गोपाल, आ तो मान थोड़ा थोड़ा मानते हो, सभी मानते हैं, दूसरा कोई ये नहीं मानते, ये नहीं मानते। आधी बात ये माना, पूरी मानो भगवान, मेरा भाई बात है। मेरा तो गिरधर गोपाल, दूसरा ना कोई, दूसरा ना कोई, दूसरा ना कोई, निहाल हो जाओगे। मेरा तो गिरधर गोपाल, दूसरा ना कोई, मौज हो जाएगी, आनंद जाएगा। अरे शंका करो, बोलो। शंका ये है कि संसार हरदम बदलता है, शरीर हरदम बदल रहा है, परमात्मा सदा रहते हैं, ये बात सुनते हैं और समझते हैं, फिर भी असत का त्याग हो नहीं पाता, आश्रय छूटता नहीं। हे नाथ, हे नाथ, मेरे त्याग नहीं होता, हे नाथ, पुकार पुकार हो जाएगा, भीतर से पुकारो, भीतर से, हे नाथ मेरे त्याग होता नहीं, होता नहीं है, आप नहीं होता भगवान उसे दो, हो जाएगा। पुकारो मित्र, आर तो होकर दूरी होकर रोग करके कपया करे, हो जाएगा, भगवान से प्यास हो जाएगा। आप सच्चे जैसे चाहते नहीं हो, ये बात है, हृदय चाह और भगवान हो कह दो, मिट जाए, मिट जाएगा बिल्कुल। हृदय से चाहते रहते हो, कहते हो तो चाहते भीतर से, के भोग मिले, सुखादर मिले, आराम मिले, लोग जमा करे, ये चाहते, इस बात में दुख मिलता है। अपने नहीं है, उसने चाहिए, हे नाथ मेरे कुछ नहीं चाहिए, सच्चे हृदय से कहो, सब काम ठीक हो जाए, अपना को नहीं है, सिवाय भगवान के कोई नहीं है। सब ऐसा ना किया है, जन्मने के बाद 5-7 वर्षों का होना पर अपना करता करते अपना किया, बनावटी कितना करे, अपना बनावटी अपना कितना रहेगा, होना पड़ेगा ही, बनावटी अपना, बनावटी अपना नहीं रहेगा। जन्म के बाद 5-7 वर्ष के बाद अपना किया है, अपना है और पहले से है और छोड़ते कभी नहीं। नरकाओं में जाओ तो छोड़ते नहीं, भगवान साथ रहते। 4 लाख जुड़ी में जाओ तो भगवान साथ रहते। आप जानते नहीं, आप ध्यान नहीं देते, मेरे भगवान है, मारे भगवान, आप अपने के साथ भगवान है, अपने मन में निरंतर चिंतन और भावनाएं आती रहती है, वृत्तियां नई नई आती रहती है, तो उन वृत्तियों से अलग होने में बड़ी कठिनता का अनुभव होता है। भगवान ने क्यों नहीं कहो, आपको कठिनता मालूम देती हो वो भगवान ने कहो कि महाराज ये वृत्तियां छूटनी मेरे लिए मुश्किल है, हे नाथ छूटते नहीं, एकांत में रो करके भगवान को छूट जाएगी, छूटेगी। भगवान अपना है, ये माँ है, बाप है, भाई है, संबंधी है, कुटुम्बी है, मित्र है, सब है भगवान। त्वमेव माता च पिता, त्वमेव त्वमेव बंधु सखा, त्वमेव त्वमेव विद्या द्रविणम्, त्वमेव त्वमेव सर्वम्, मम देव देव। सब काम ठीक है, सब काम ठीक हो जाएगा। पूछते हैं कि मन में होने वाले चिंतन से तटस्थ रहना, ये क्या होने पर में मन भी आपका नहीं है। भागवत में ये बताया, मद रूप उभयम दजेत, मन को और मन दोनों छोड़ दो। पूछा प्रश्न कि मन तो विषय विषय में लग गया और विषय मन में बस गए, अब क्या करें? तो उत्तर दे, दोनों छोड़ दो, विषयों को पदार्थ आपत मिट जाए, दोनों नहीं है। मद्रूप उभयम त्यजेत, मेरे स्वरूप में स्थित हो जाओ और इन दोनों छोड़ दो, मन को छोड़ दो, बुद्धि को छोड़ दो, इंद्रियों को छोड़ दो, दुख को छोड़ दो, वृत्तियों को छोड़ दो, सब। हे नाथ, हे नाथ, हे नाथ, एक भगवान हो, पुकारो एक भगवान हो, सीधी सादी बात है, सीधी सादी। हे नाथ, हे नाथ, हे नाथ। आ तो सुनी कल परसों, कल परसों और विशेष विभाग, विभाग का विषय, विभाग चलिए तो बोलो, हाँ विषय मान लो, स्वीकार कर लो, तो हो गया। अपने यहाँ तो ये बात चलती है, मेरा भगवान है, सिवाय कोई नहीं है, मेरा भगवान, मैं भगवान का भगवान मारा है, मैं भगवान का हूँ, भगवान मारा है। उससे आंतरिक मौन वो अधिक से अधिक कैसे फलित हो? आप करो, मौन रखो, ये आपका किया हुआ होगा, ये तो लगी होगी, आप खुद करोगे तो हो जाएगा। और भगवान से प्रार्थना करो, भगवान से कहो, मदद भगवान से मिलेगी, सब हो जाएगा। उसने अजपा जाप है वो किस प्रकार से? रहने दो, अजपा जाप मतलब जाप करवाना, आपका वैज करो, वैज तय करना है, नहीं बजेगा नहीं करना है, अब छोड़ो। सीधी मारे क्या बात, क्या जो है बताओ, क्या जो है? जी बहुत गोपाल कर्मा भैरो अपना है बस, इसके सिवाय और क्या है बताओ? हो गया, हो गया, आप मोटा मोटी हो तेरा रोग हो जी मदन गोपा। पूजा गाना तो गया हुआ है, थोड़ा गाल चिपचे ही भूखो मर तोरा, खा लो नहीं थक जाओ, थक जाते भाई, भाई सुना दे रहे थोड़ो आरोग जी मदन गोपाल कर्मा बाई रोखी चढ़ लो। छोड़ो आरोगो जी मदन पाल कर्मा वैरोगी प्रभु जी थारो प्रेम पुजारी गयो तीर्थान प्रभु जी थारो प्रेम पुजारी गयो तीर जातो जातो दे गयो मन सेवारी भोलान जातो जातो दे गयो मन सेवारी जद मैं आई थारे मंदिरिये में चाल जद मैं आई थारे मंदिरिये में चाल कर्मा बाईरो ही चढ़ लो थोड़ो आरो गोजी मदन गोपाल कर्मा बाईरो ही चढ़ लो हे तो आरो गोजी मदन गोपाल कर्मा मैं हूँ दीन अनाथनी जी नहीं जानू पूजा पंद मैं हूँ दीन अनाथ जी नहीं जानू पूजा फन नायो नवादो झेलियो यो गोरख गो दंधो गोकुल चंद नयो नवादो झेलियो यो दंधो गोकुल तू ही राखणियो भगतारी बाजी बाल तू ही राखणियो भगतारी बाजी बाल कर्मा बाईरो की चढ़ लो हे तो आरो गोजी मदन गोपाल कर्मा बाईरो की चढ़ ओ थोड़ो आरो गोजी मदन गोपाल कर्मा बाईरो नहीं कर जानू खटरस भोजन खाटा सू अनुराग नहीं जानू खटरस भोजन खाटा सू रूखो सूखो राम खीचड़ो ग्वार फल्यारो साग रूखो सूखो राम खीचड़ो ग्वार फल्या ओ मीठो दही लाई बाट किए मैं गाल मीठो दही लाई बाट किए मैं गाल कर्मा बाईरो की चढ़ लो हे तो आरो गोजी मदन गोपाल हे तो आरो गोजी मदन पाल कर्मा बाईरो की चढ़ लो थोड़ो आरो गोजी मदन गोपाल कर्मा बाई की चढ़ लो रूसिया क्यों बैठा जी राधा रुकमण जीरा श्याम रूठिया क्यों बैठा जी राधा भूखा मरता बने न सो दो मास दिवस रो काम भूखा मरता बने न सो दो मास दिवस थारा भूकारा चिप जासी बाला गाल थारा भूकारा चिप जासी बाला गाल शर्मा बैरो की चढ़लो खेतो आरो गोजी मगन गोपाल शर्मा बाई रोखी चढ़लो हे तो आरो गोजी मदन गोपाल शर्मा बाई रोखी समझ गई शर्मा गए ठाकुर लख गए नई नुवाद समझ गई शर्मा गए ठाकुर लख गए नई धाबड़िए रो पड़ दो कीनो प्रगट लियो प्रसाद धाबड़िए रो पड़ दो कीनो प्रगट लियो हर क्यो ही वड़े में मन लहरी मोती लाल हर क्यो ही वड़ा में मन लहरी मोती लाल शर्मा बैरो की चढ़लो थोड़ो आरो गोजी मदन गोपाल शर्मा बैरो की चढ़लो हे तो आरो गोजी न गोपाल कर्मा बैरो की चढ़लो भूखा मरा गाल से भी देख थक जाओ कहीं खावे थक जाओ तभी मान लो रे हमारी बात मान लो ठीक हो बोलो भूखा मरता चिप जारी थारा गाल धाबड़ी रो पड़ो तो धाबड़ो ओझा करे ऊन रो धाबड़ी गंदा पड़ दुख मरता चिप जाए था घर घर एक दिन काम कौन है महीना दो महीने लाग गए जी मिलाते जी मिली उसे श्याम राम चंद्र की जय मोर मुकुट वंशी वाले की जय